اہل کتاب راغلیو مسلمانان ناستو نہ ار اوتن بوی چې زمون دا دین غره دی زمون کتاب غره دی زمون کتاب مخکی کتاب دی ستاسو دا روستانه ر پنحنو اولا بالله منکم مونږ دا الله په نسبان ستاسو نه غره یو مسلمانان وو توی چې مونږ له خاتم النبیین پیغمبر را کړی دی زمون کتاب غ کتاب دی ستاسو کتابونه منسوخ کړی دی دا ته خبره مبره کوله نه دا آیت کریمه اغا راغ چې تش په خبرو کار نه کیږي علم نافع او عمل متقبل پکار دے اسی خبری علم اللسان حجت علی بنی آدم اسی دخلی بواسر چی رضیات یہ خبری کہ دا بدر بان حجت چی دے قیامت پورت باندے ولا مانی یہ آل الکتاب او نو اگار دوگانے دے کتابیانو لیسا بے امانی کم مشرکانو ستاتو پار دوگانو ام سنکی گی او آل کتاب ستاتو پا امانی بانی ام سنکی گی قرآن ویلو مخیرون بے سپارا کی ترشو تلک امانیوهم قل هاتوا برهانکم دے امانیو کنا چی جنت تب مونگا زوبل سوک بنزی ضابطہ ذکر کی من یعمل سوءا تخویف اخرویم شو چاچے عمل کڑی وی سوءا بدو یجز بیہی بدلب اور کولشی دلا بیہی پاغے سرام سوءا مراد دے بد نسو شرک و تفسیر قرطبی اور ابن کثیر دوارا سوءا پا مانا را شرک لکه مخکر شرک ذکر وشو ان الله لا یغفر ان یشرک او ورپسیم د شرک اقسام ذکر کړلو شیطانی جنډه ذکر کړلا یوجز به بدل ور کولیشی دل پای سرا یا وسو یا لک پدمه باندې ولا اجد له من دون الله نه وممده بيد الله نه ولین سوک دو سلا نسیرا او مرغان ولی او نسیر کې فرق نو به سي پاره کوم کړو او مې عمل من الصالحات بشارت هو مدار د نجات بسی اگر چاہ چاہ عملو کو دنے کو نامن ذکر نو انسا دے تو یہ قانونی مساوات ہو کناری نیو کدنانا وہو مومن ان حال لارے چدے مومن وی دا شرط تیرے پارا دا قبولیت دا عملو فولائے کہت خلون الجنہ دا کسان با جنت تا داخلی گی ولا یظلمونا نقیرا او ظلم با نشکے دے پدی باندے پاندازا دا داغ دا ڈکی دا کجورے دے جے کہ دا کجورے دا خبر اڈے رہا دا کل پکے نقیر ذکر کی بکیم دا نقیر دا ٹکے گاغلو او کل پکے فتیل ذکر کی ومن احسنو دینن او سوک دے دیر خیستا رجیحت ردیننا ممن دا اغا چانا اسلما وجہو للہ چی خالص کو خپل دین یو اللہ لام عقیدے سمکڑا عمل برابر کو وجہو مانا دین وجہو دا دینہو مانا کردے دا تفسیر قرطبی حافظ ابن کثیر ہوئی چی دا دے نیک عمل لپارد و شرطو ندی ہر عمل چکے نیک عمل تے نجوڑی گی ندو کارو نبول پکاری یو دا چه اغا کار با خالص دا اللہ دا رضا پا بنیادی ادویم دیکھ با اتباع سنتوی که یو کار پا کنی نو دا عمل اللہ رب العزت نقبلی که دوارا نی اکا پا دو که یو یو بلنی نو بیم نقبلی او لکی چه فمتا ارچه اغا صورت تے چه دا سڑے چه کم دے اخلاص نخالی شو نوی چه لکدے با منافقی او که دا متابعات نخالی شو نو وی دی با دوالی او دی با جاہلی چې دواړه برابر کړو نو دی اوس د مومن دی هغه شانت عمل کی چې جنت ته بزی اشرایت باندې برابر شو و هو محسن او حال لار چې و دی موحد تفسیر جلالین محسن بمانا موحد و تبا ملت ابراهیم حنیفا او روان وی په دین د ابراهیم علی السلام داسې حال کې چکلا کو په توحید د ملت معنا مخکې مونږ دا واتخذ الله ابراهيم خليلا نيول دي الله ابراهيم عليه السلام خليلا په دوست سره خالص دوست نيول والله ابراهيم عليه السلام خالص دوست دا سو جوچ ابراهيم خليل الله دي او خالص دوست سره الله 1900 علامه آلوسی تفسیر روح المانی کے بعد آثار ذکر کړی دي او دی ویری دي چې ته یو اثر ذکر کوم خو مخکې نه وته ویری دي چې ولست على يقين في صحته ز یقین د دې په صحت نه کوم نه دا وایم چې سروب دروغ دي نه دا وایم چې بالکل سچ دي یو خبر نه کوم خو لیکن بعض مفسرینو دا خبره وی ذکر کړی دي آثار او کښتا چې د ابراهیم علی السلام یو ظل میل مراغه او دا غو تعلق د مسلمانانو سره نو نه دا وته ویلو وحد الله الله یو غنا چې ظل میل مسیا در کم خصلوب د سره کم نو وتا دے سڑی ہوئے میلما چ ابراہیم دن وڑے پار دن پری دما ادن وڑے پار دما شران دن پری دما تیرا نر خو کنا غیرتی خو خبر ہے خود کڑے را دم یو کسی چغل ان وڑے پار دن تری دی ویزو خدا کارن کو ماں ہاں کچت یو خبر زین ترا کدش و رال آزان لا خبر ہے خود ان وڑے پار دن نہ پری دم نہ تلاڑو نہ ابراہیم علیہ السلام تبھی اللہ وحی اکڑلا چستا دغه کس لا د او یاو کال نظر رزق باوجود د دینه چ مشرک دی ورقومه او ته چ دین ترابلې نه ته په دیرا بلې چ داش روډه والا در کوما چې ته دین تراشی دا کار دل ک ویډیو خوله ونکو دیور پس ګرځې دو وی مون ته بیرا وستو ما پیتنه وغختره مل مسته ولا ورکړل نو پاغه وخت کې اللہ رب العزت چکم دینو دے خلیل جوڑ کا غبیا اسلام عمر وڑو واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا دا ابن کثیر ذکر کری دی دویم وجہ دا مفسرین ذکر کی چی دا ار ضرورت چو ندبا اللہ تا فریاد کو بل طرف تیڑو التفات نو کو کچاب اور طویل چستا سا ضرورتی زی پورا کم ویچنا زا اللہ سر خپل رابطہ برابر ساتم تفسیر قرطبی کے دالی کلی دی یہ واقعہ بل ذکر کرے دا چر ابراہیم علیہ السلام و سلام پا مصر کے او دوست یا موسیل کو بنا بر اختلاف ہو دیل تلڑ بوجے اوڑے وچ دال تن بغلر اوڑما ناغ سڑے نو کلی کے ندرا بورے د شگو ڈکے کڑے تبلیغانم دا واقعہ کل کل ذکر کی او کور تراغے اور اشگی دا شگو را بوجے واڑا ولے او دش ستڑ شو نہ خزے اولا گیرا بوجے کلو کڑلے نہ پاگے کے اوڑ پراتو نہ دلے روڑے پخا کڑلا دیچ راویق شو روڑے ور تکے خود دلا ویدا رکم زینا ویدا ستا غا مصری خلیل دوست چو دا مصر دا آغا دا طرف نراشیدو نمتا تالے درکڑو ملو شو نہ دے پوشو وی ہوا من عند خلیلی دا مالا اللہ را کڑی دی نہ دا اغ وقت نہ دے خلیل اللہ شو لیکن ابن کثیر پدے واقع رت کڑے دے وہ فی صحت ہذا ووقوعہ نظر چدا واقع چکمند داس کھلے نہ رہا وغایته ان یکون خبر انداز یو خبر دے اسرائیلین نہ دے کہ بسکو دا بم نہ وے جڑا واقع سو بیان کینا بلا مغروا داس بوتم نہ وے ا دا بم نہ وے جکن دار قران ٹکے دے بالکل رشتے نے دے ام دک چکا مصول لی لا نصدقو ولا نکذبو حافظ ابن کثیر دغا اصل دلتا بیا اغا ذکر کرے رہے یو وجہ بعد مبصرینو اغا دا ذکر کرے رہا چھے ابراہیم علیہ السلام دا اغا مخکنے وجہ چھے دا حافظ ابن کثیرم ذکر کرے دا میلما اغا اغا وجہ ذکر کرے رہا نپائے کے لگو اضافہ اغا دا کرے رہا چھے یو سڑے ہو او اغا دا کور تراغلے ہو دیو توی بی اجازت دا ما کور تولی رالے ناغور توی چیرہ مارا مالک نے اجازت غوخت رے وی تو سوکے وی زو اسرائیل یما او اللہ رالے گلے ما نوی سلے رالے گلی بس دیلے رالے گلے ما چی تالے یو عہدہ در کی تخلیل اللہ دا وقت نارا خلیل اللہ دا عہدہ ابراہیم علیہ السلام تا اغا ملو شن دیو تا بیاوی چیر دا اللہ ز پا کم خبر بانے خوخ شم چی اغا کار دا میشہ کم تر مرگ پورے نوی اغا وجہ دارا چی تخلقو لا ورکڑو ورکے سیزون دیر ورکے فقاوت در کرے پا خلقو نسا غواڑے نا چا تر تم نشتا او تولا سیزون ورکے نو پا دیو جا سر جکم دینو تخلیل اللہ شوی ای بیا با غدا سے جڑل اللہ سر بے رابے توا چه لکه دا مرغی چه پڑکی گی و آواز کی دک کشانت آوازون بیر سینین راوطل لکه دا موند نبی علیہ السلام پا بارکی اون ویچه با کلب خپاو یا جڑل بی اللہ تا منز بے کو لکه دا کٹوی چه سنگ خودکی گی دک کشانت عزیزون کا عزیز المرجل دائی خونتا که بورلا آوازو پہارا وجہ چه ہو خی ابراہیم خلیل اللہ سو آخی دے دے که بعض امام احمد رحمت اللہ علیہ پا کتاب الصلاة کا ذکر کردی خو وقت کم دے ابراہیم خلیل اللہ پر عہدہ باندھے اور ددر میل مستیا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا نیولے واللہ ابراہیم علیہ السلام خلیلا خالص دوست خلاصه ملت ابراهیمی ابراهیمیه سره سبی یعنی ابراهیم علیہ السلام کمی خبری طرف تدیر دعوت ورکو دا توحید اگا کم وللہ ما پی السماوات و ما پی الارد اکی یو اللہ لاغ دی چی پاس مانونو کلی اگا چی پاس مگا کلی وکان دیتا بی قدرت وکان اللہ بکل شین علی ما دیتا بی علب او دی اللہ پار یو سیز ماندی محیطار ہر یو سیز لا را گیر انکیم ویستفتون کلا مستقل حکم نرے اس دا کم احکامات چی مخی ذکر شو نپاغی تنویر شورو شو وضاحت یہ کی نو درعیت چی کم احکاماتو شپارسو پائے کی دائیو حکم و ان خفتم اللہ تقسطو فی الیتاما دویم حکم چو فنکحو ما تاب لکم من النساء پاغی باندے تنویر دے راغی وضاحت تے ویستفتونکا او دی تپوس کی استانا فی النساء پبارا دا میراث دا خودو کی چی داخلی کو جنگ نشو کولے ادا وارم جنگ نشو کولے نہ چی دید پارا وہ میراث یو کنا استفتے طلب کر دے تو استفتا مفتی اللہ دے قل اللہ یفتیکم مفتی اللہ دے مستفتی دا نور طول خلق دی اگی دا تپوس کر دے دا پیغمبر نن اللہ فتوہ ور کی فتوہ سمانا پخ خبرا مضبوط خبرا چی پا متن کی کلک خبرا اسے اخوا دیکھو خبرا نا ہے تا فتوہ نیچی ویلے کہہ دے د سلف صالحین و پا زمانہ کی شاہ ولی اللہ لکلی دی چی مفتی بے فقیح مجتہد توی مفتی باغا سوکو چی اغا با مجتہدو روز تو اس دے دور کے چی چاہتا مفتی ہوئی دا خو مجتہد نرے خو دے با دا مجتہد اقوال نقل کی یا دا مجتہد اغا مذہب چی پا کتب متداولو کی منتر آرسوی دلے دے اغا با نقل کی ندا تا مفتی ہوئی دے کی دم لیر گران کار دے درار چاکار نرے چھے پتوے ورکی دیر مطالعہ استادان سر پاتے کے دل داغی پہدایات و بان عمل لائنہ بعد سڑے دے مقام ترسی چھے غلے پتوے ورکی ویستفتونک فی النساء قل اللہ یفتیکم فیہن اعلام الموقعین پہ دقی موضوع بانے دے چھے دسخط پہ کمیشوی دے موقع توقیع دسخط توی لکہ چھے وطن فتوہ ورکی نا با کم فتوہی اگا با اگا تنگے دل خبر چ رب العالمین داغی اجازت ورکڑی قرآن و سنت کی نہ بیا گئی کہ لکدا خولی دی زما ڈے کلک کی خبر دی و یستفتون کا فی النساء جی تپوس کی استانا پ بار د میراث د زنانو کے قل اللہ یفتیکم فیہن ورتو آیا اللہ فتوی در کوی تا صلا فیہن پ بار د زنانو کے ہن ضمیر النساء تراجے و ما یتلا علیکم فی الکتاب الذی عطف د فلفظ د اللہ قل اللہ مختیر شم او اغا آیاتونم دا حکم بیانوی اغا آیاتونم دا حکم بیانی ویفتیکم ایدن فتوہ دل امدر کی یعنی اغا آیاتونا دا حکم بیانی چلستیشی پتا زبانے پا دی کتاب کے اغا آیاتونم دا حکم بیانی چل پتا سلستر کی گی پا دی کتاب کے فی یتام النساء اللاتی پا بارد اغی یتیمانانو جنکو کے لا تو تو نہ ہونا ما کتب لہ ہونا چھ نور کا ویتا سو غیتا آغا چھ فرس کڑی شوی دی مقرر کڑی شوی دی رجی دا پارا کتبا مقرر کڑی شوی دی لہ ہونا رجی خود دا پارا و ترغبونا انتن کی ہونا او غوار دا چھ تاسو دی سر نکاو کے زکا چھ یا خیستر آیا مالدار دا دویم دا و ترغبونا عنو و من یرغبو عن پا مانا دا ایراس سر چھ تاسو دا غوار چھ ڈڑو کے رجینا زکا بدرنگی دی غریبی دی خوار پڑکی دی و ترغبونا غواڑے دا انتن کی عوہ ناچر دی سرا نکاو کے والمستضعفین من الولدان دا دیر عطف چھ دے نو دا پو فیہن نبانے دے قل اللہ افتیکم فیہن دا غی ضمیر بانے دے او حکم در کبی تاسو تا پا بارا دا کمزورو بچو کے والمستضعفین من الولدان او حکم در کبی تاسو تا پا بارا دا کمزورو وڑو کے ولدان وڑو وان تقوموا لليتامى بالقسط دا تفسیر دے ان د سر پارا د اغه فتوی ر پارا چې مخکې ذکر وشو وان تقوموا لليتامى بالقسط او دا چې کلکشې تاسو لليتامى د یتیمانو د پارا بالقسط په انصاف سره ان تقوموا ادریږئ تاسو یعنی کلکشې او دا حکم د لوم درکوي مخکې باندې اتف کا او داو کوم در کوي چکلک شیتا سو په بار د ایمانانو جنکو کې په انصاف او ما تفعلوا من خير نه چ کوي تاسو دار قسم نه کینا فین الله کان بی علیم الله پرې باندې پوره وین امراتن خافت مخکم تنویر او ندام تنویر دی درعیت په حکم باندې وین خفتم شقاق بینهما مخکې یو حکم تر شوی دی یو غداو چ وین خفتم شقاق بینهما نه په غیلک تنویر وین امراتن کچت یو خدای خافت من بالها یریگی رخبل خاون نام نشوزن د سرکشه نشوز سرکشی شاول اللہ مانا کی بغض او اعراضن یا د مخ اڑولو بیروخی چورتوی کچت خضرا او غی یریگی د خاون پا بارک د نشوز یا د اعراض ندوارو که سفرک شو نحاس د لغت عالم اگر دا فرق ذکر کرده دی چه دنشوز مانا خود دا تباعده لریواله اچه چه در در تکیگی زده تینا موڑ لی او دا اعراض مطلب داره چه خبره و سرم نکی ای خزی سره دا مینه سلوک و سرم نکی او علامه آلوسی دا بحر المحیط پا حواله سر دا لیکلی دی چه نشوز دیتا وی چه دا خزی نا در کی زان ولا نور کی نفقه ولا نور کی مینا وسرم پرن کی او تکلیفون ولا ور کی وہی ہے او اعراض دیتا وی چې خبره تر وسره ډیره کم کی او د مینې غا معاملہ وسره لګه کم کی ولی زک بوډه شوی را یا بدرنگ را یا بد اخلاق را یا نګړې را یا مشروټ را بدماش را یہ بل طرف تسترگے اڑولی دی بل چاہتا گوری دوستانے بل چاہتا را دی یا نور صدا سے کارون پا کرازی گویا دا اعراض اخفت دنشوزنا بس پا دے کچھ دنشوزنا یریگی یا دا اعراضنا فلا جناح علی امام نشتا گناہ پا دوارو باندے ان یسلحا بین اما سلحا یہ سلحا ہو کی دے دوارو پا منسکے سلحا کول کسو کوئی چیر دا با دا رشوت غنطقی دا شیب چکنی ویچنه صلح خر و صلح خیر او صلح دیر غرد دا نزاع او دا فراق نام دا جگڑی نا او دا جدائی نا دا صلح دیر زیاد خر و احضرت الانفس الشحوم او که خودل شوی دی موجود کڑی شوی دی احضرت که خودل شوی موجود کڑی شوی و احضرت الانفس الشحوم او که خودل شوی دی بخلو او کنجوسیا په هر یو نفس کې خودلې شوی دا شونتیا په هر یو نفس کې موجود شوی دا پزړونو کې اشح بخلو یعنی دا چې صلح سلر نه را کې دې چې د دې په منځ کې دا روغ راش وین تحسنوا وتتقوا او که خجوان تیر ویل دې سرا وتتقوا ځانو بچ کده نشو دو د اعراض نه فإن الله كان بما تعملون خبيرا الله پائے چې تاسو کوي خبر لري ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء التملوا فإن خفتم فواحدة او ما ملكت ايمانكم دوس پاغه تنویر شروع شو ولن تستطيعوا درت دا سړو ته خيچه د خود حقوق سرته رسوي ولن تستطيعوا ارګ تاسو طاقت نشي لرلي ان تعدلوا بین النساء چه انصاب بو کرشه بین النساء د خود پمینس کې امور غیر اختیاریو کې انصاب نشي کېدې کنه نبی علیہ السلام ویلو چې دا ما کب تقسیم وکړو دا ما تر وسه پورې وا بعد راځي خبرې بګه پاتې شو چې غیر اختیاری نه پای میرانی سما ولو حرستو مگر چې تاسو یې غواړم فلا تمیلوا کل المیل نو مکهږي تاسو کل المیل په پورا کګه دو سلام اختیاری او غیر اختیاری دواړو کارونو کې چې تاسو ميلان بلې خځې ته یوې ته کوي بلوم پریخي فتذروها کل معلقه چې پرېګ دی غبلا کل معلقه په شانته رضوانندې هغه ځوانند شو کنه نو داوی دي شي چې زه به خاوند یم انې خاوند خاوند په شان دی نو بس ځوانند شو لا فتذروها کل معلقه د دې مطلب دا چې انصاف د دې خود سره کوي امام مجاہد وی چه دا سونا خزی چه دی دری سلوری دوی دا سڑے بر دے پا منس کے انصاف کی او دا بنی بانخ فلمی انس کے انصاف کی او یو خاوند دی اغه یو کور ته زی خوشبوئی لگی سپری نہ بل ته جزین اوم با مکه شانت سپری لگی او خوشبوئی بئی او ابن سیرین دا ویری دی چې دا چا دو خزی او یو کرا ودس کی او بل کرا نکی نہ دام خن کی ابو هريره نو فرمای نبی علیہ السلام فرمایل دا چا چې دو خزی دی او یو ته میلان شته او بل پرې خره داسه نو قیامت پورت بردن کارټون جوړ شوی وګه بیرا سے کګئی او کوکسټه بروانی سچتا کوکسټه رواني دا دلیل لري چې دوخه دیوي دریخه دیوي سلورخه دیوي او یو طرف ته کوکشه او بل طرف ته نه بل طرف ته التفات نکو بعد علما وی چې په ارسس کې چې سدی نه پائے کې چې سونه دنه کې دی شي نه پائے کې با انصاف کې پسیزونو ورکولو کې نور کم زمينه محبت کې کم معاملات تی پائے کوم وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِصْلَاحَ كَوَيْتَاسُمْ دادو واقعات ماضیو سرو لگو فی الحال اصلاح شروع کا وَتَتَّقُوا زانو بچ کو دا ظلم نا پراتن کی وقت کے تَتَّقُوا فِي الاستقبال فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا يَقِنًا دِي اللَّهَ بَخُنْ كَوْ مِرَبَان وَإِن يَتَفَرَّقَا كُلًا مِّن سَعَتِ او کجداشی دا دوارا ریو بلنا دا اس اگا حالت ذکر کی چې د تفریق نه رستو بل دې څه حالت مخ کې د تفریق نه مخ علاج جدا شي نه دې ستل بکې نه راغې ذکر وشو وس چې جدائی را ل نه سبق کیږي او کدا دواړه جدا شي یغن الله او بے پروا بکې الله کلن هر یو من ساته د خپل فضل نه ربلنا تخذ ووم وخت لريږي رخاون ووم وخت لريږي کله کله دا طلاق والا خبره چې پکې راشي کنه دا خذ وی خاون ته زور ول ورکی زبا یو غټ خاوندو کم ناغو تاوی زبا یو غټ خزاو کم نبیاو پاکے غټ خاوندانا غٹ خزی کی یقن اللہ کل من ساعتی بیر یو بلن بامد دی وقت تیر شی دلیل لوسعتو من ساعتی را پار دلیل وکان اللہ واسعا حکیما او دے اللہ فراخلہ اسن کے او حکمت والا وللہ ما فی السماوات و ما فی الارضو دار واسعا حکیما د پارا علت شو دا وللله درې ذره راځي ار یو د پارا جدا وجرا دار واسعا حکیما د پارا علت ځکه الله وسعت لري چې وللله کی او الله لبل چاله نه ما په سماواته غسري چې پاس مانونو کې لري غسري چې پاس مکه کې لري تخويف ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم او خامخا په تحقیق سره کلک حکم ور کړی دی مونږه غا چاله چې کتاب ول ور کړ شو او تاسو نه مخکې وَإِيَّاكُمْ وَتَأْسُلُهُمْ دَا حُکم درکړې شوې دي ان اتقوا الله بأن اتقوا الله د دې چې تاسو د الله نه یریږئ بعض علماو دا ویل دي تفسیر قرطبي کې بعض عارفین دا ویل دي د عارف ټکی ته استعمالول شي یو په کتاب کې لیکلي دي عارف عارف بنکې هغه وی وقال بعض العارفین بعض عارفین دا ویل دي چې دا آیت چې دي ان اتقوا الله دا د قران کریم د آیاتونو جرندرا ټول قران د دینه تاویږي تقوا تقوا تقوا اوتل کتاب من قبلکم ویاکم ان تتقوا الله وان تکفروا فان الله فان لله ما فی السماوات و ما فی الارض او که کفر وکتاسو نو الله به پروا دې تاسو نه جزا دارا وان تکفروا فانه غنی عنکم فَإِنَّ لِلَّهِ دَا عِلَّتِ رَدِيْرَ پَارَ چِ غَنِيُّنْ عَنْكُمْ ذکر چه دا اللہ را پار آغا صدی چه پاسمانونو کری آغا صدی چه پزمکا کری وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا دے اللہ بے عجتا استاہل شویم وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ عِلَّتِ رَ كَفَا بِاللَّهِ وَكِيلًا رَ پَارَ اکی او اللہ را آغا صدی چه پاسمانونو کری آغا صدی چه پزمکا کری وَكَفَا بِاللَّهِ وَكِيلًا بس تے پورا دے اللہ کارساز اِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ هو واری اللہ نو بو بزی تاسو یا وان پا مرگ بوزی تفسیر قرطبی یری یہ کنا تاسو با طول عمر جوندی نے یا با جوندی ہے حکومت باونی یا با جوندی ہے بیا باون دا حکومت نی ایا با تاسو دا سر نمڑکی ایو الناسو اے خلکو ویاتی بیا خرین او پیدا با کی نور خلکو چھئی بستاسو گونتکی نی یعنی تقوا اختیار کے کا تقوا اختیار کړلا پدې کې ستاسو خپل سعادت ته کنه کوي دا کار نو ستاسو نه علاوه بل چانه بم دا کار دو واخلم تفسیر قرطبی کې داری حاکم لپاره کارداری چې انصاف کی که انصاف او کنه خدا اکن وی نه کنه چې لړشن بیا غره دراتلو نه دی یا به نور خلق راضی وکان الله والا ذالک قدیر دی الله په دی باندې طاقت لرونکو من کان یرید ثواب الدنیا هغه څوک چې غواړي ثواب د دنیا فعند الله ثواب الدنیا والآخرة هغه څوک چې غواړي ثواب د دنیا نو د الله نه دغه ثوابونه غواړي زکه چې فعند الله ثواب الدنیا والآخرة دا علت د جزاء محذوفه دا الله لپاره ثواب د دنیا او آخرت ته وکان الله سميع بصیر دا الله د پاره یعنی دا الله په ملک کې دی دا الله په قدرت کې دی الله سره هر څه دی وکان الله سميع بصیر دی الله او رضون کې ولیدون کې یا ایها الذين امنوا كونوا قوامین بالقسط شهداء لله اے مؤمنانو كونوا قوامین دا انا انزلنا الیک الكتاب بالحق دا غی تنویر دے اخری کم حکم چو پا امور سلطانیو کے یا ایو اللذین آمنو اے مومنانو کونو شے قوامینا بالقسط خولار پا انصاف سرا شہداء للہ گواہ ورکون کی للہ دا اللہ را پارا پا وحدانیت سرام امام راغب اغدا ہوئی چی دے آیت کریمہ کے داسی ویدی دی چی قوامینا دا مبالغے سے غرا چه تاسو خنیغ ادرے گئے دیکھ اشارہ دا دے خبری تا چه دے یو زلو دا دو زلو خبرن دا انصاف چکے دا دے یو زل دا دو زلو خبرن دا بلکہ پتا واجب دا چه طول عمر بات تو دے انصاف نکار اخلی دا بستا عادتی دا بستا کاری دے یو زل دو خبرن دا اسی کا تویز سادگی کو ما دا سادگی سر طرح سو یو زل چه دا پس اکلو گر دے دا سا خاص خبرن دا ټول عمر بیا پس اکل ګرځنه دا کني پس اکل ډو ګرځم سه اکل صدا ته خاص شي خو نه ده کنه اډوایا ماول کې چې موږ به موټر کې نه ګرځو موټر سي موټر خور چا سري ګرځ په موټر کې ګرځ خو کار کوا پس اکل به کم کم ده تور سي کونو قوامینا قوام زکوي چې د یو وخت وو وخت خبره بني چې کم کار کې غیله به دوام ورکې بالقسط په انصاف سره شهدا آل الله چه گواہ بور کون کیے للہ دا اللہ دا پارا دا اللہ دا حکم تابدار بے ولو علان پسکم اگر چستاسو خلافو لینی اویل والدین یار مورو دا پلارا والاقربینو دا خپلوانو اقربا پروریو پکنکے اصلا نا چه نور سکتا تا ملو نشی دا پلار نا نوکر جوڑ کے چرا دا تا پکیو لگا ای پلار میں نوکر کا نوکر لے میں نوکر انی سو والاقربین اقربا پروری ان یکن غنیاً او فقیراً کوی دا مشہود علی ان یکن دا یکن اسم دے المشہود علی چرے چا باندے گوائی ورکولی کی گی غنیاً شتمن او فقیراً یا غریب نا دا چا غریبیتا دا چا مال داریتا مگورا فاللہ اولا بہم پس اللہ زیاد خیر خواہ میرا بان دے د دې دواړو په دې دواړو ستاسو په مقابله کې کله یو تن چې گواہی ورکی نه هغه وی یره دا سړی ډېر غریب دی لپنګ دی اسنه چې دې نورم خراب شي نو با خپل گواہی کله د تبدیلی پیدا کی موږ ور دیتا او کله دې گواہی زکه بدلی چې دا سړی ډېر مالدار دی او ډېر غټ وو دی دا او اسنه چې زه ټیک گواہی ورکم نه ما ډېر زیات نقصان شي بیا ماره سراکینا نو بس د خلکو پروا م کوا د خالق پروا ساته پلیتک تحلو والحیات مریره ولیتک ترضا والانام غذاب دا وای چې الله ستاره سره تعلق خي خلق د ټول خپي چې ته خوشاله خلق د کاری دلی ولیت الذی بینی وبینک عامر وبینی وبین العالمین خراب زما او ستا به منځ کې تعلق قائم وي د خلکو من کل ودو فالکل حین وکل ما فوق التراب تراب چتا سره د ما مین کلک شوا نه هر څه آسان شو زکه د دې زمکه د پاسه د خور د پاسه چې سری دا بخوري کیږي مله چا بنگلې ته ګورا مله چا موټر ته ګورا مله چا خایس ته ګورا مله چا مالدارې بدمعشه ته ګورا او حق خبره خو برابر هغه چلاوا او رسوا قرآن کریم دا مونگ تا او خودل چه دا حق خبری نتا اڑی دو سیزن بده اڑی یار چا مینا یار چا دشمنی نبل دے کے براشی وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُوا لِلتَّقْوَىٰ اسے نچے توے دا ما دشمن دے اوستا پہ وار راغے وست برشو نگنجے کو خدا ناخن ندے نشورو دے اکڑلا وغچ کم دے نزری لکے داغن دے امریکہ جوڑا کڑیدار دے کے چھے کم خاریہ کے کم کلی کے ستا کم عالم خلاف کو اور تاثرے نہ لگے دا نداغن زورو باسے ندا سے بنکے دا چا دا دشمنے دا وجب انصاف نہ پرے دے ندویم اقرب پرورے او دا خفل ولے دا وجب نہ انصاف نہ پرے دے انصاف دیر خشے دے خوالو کان پچا کی دا دے دو وجوہات پو بنابان خلق ظلم کی نیوے دلتا ذکر کا یو برستا ذکر کی فلا تتبعو الہوام پس تاس عمر وانے گے خواہشات پس تابداری دا خواہشات مکوے امام شعبی رحم اللہ وی دا حکامونا دا وزیرانونا دا گورنرانونا دا بادشاہانونا دا دریو خبرو وعدا غست شویدہ یو خود آیت کے دا فلا تتبعو الہوا داود علیہ السلام تیویلو انا جعلناک خلیفتن فی الارض فحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوا خواہش پس مدہ دویم الذين يبلغون رسالات الله يخشونه ولا يخشون احدا الا الله دالانه بیریگی دالانه سیوا بر بلچانا نیریگی او دریم دا چې ولا تشترو بیااتی سمنن قلیلا د دنیا د پاره په پیسو نه بدلی دا درې خبره د حاکمانو سره اصل کې تعلق ساتي دا ان تعدلوا پذیر مفعول له کرے د دې وجه چې تاسو انصاف به نکړې شه او بنا کرے شے انصاف او بنا کرے انصاف و ان تلو او تعرضو او کجباڑوے تاسو دا گواہ نام و ان تلو کجباڑوے تاسو دا گواہ نام او تعرضو یا دا سر نا گواہی نا کوئے ڈڑا کوئے را گواہ نا یو خدا چھ گواہی کوئے خلے کے نا خواد قوم پاکی چھو روکڑو ادویم دا چھ بس داڑو گواہی نا کوما فإن الله كان بما تعملون خبيرا يقينا الله پائے چتا سے کوے خبر لری نچتا سے کوے نہ پائے بان اللہ خبر دے دے ایت کریمہ کے دو ویل چ پہر کار کے بے انصاف کے رشوت مناخلی یو واقعہ ذکر کرے دا ابن کثیر کے عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام علی گو چ لڑش خیبر تا او هغه کې چې سونه باغونه دي په خیبر کې سونه میوي دي داغه اندازا الګوا د دې پسنونو اندازا الګوا ځکه چې روستو بیا داغه نه ټیکس اغستل کیږي نه چې هغه کله لړو نه یې کسان ولا رشوت ورکو چې دا پیسې والا جیب ته واچوا او دا شی لګولی کا ناغه ورته سو ویلو عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه حالانکه دا مشهور شاعر دی تو شاعرانو کو اڑو سو پتہ نہ لگی کہ یہ وطن تو صرف داوی جدا سے اکل خراب دے اور ٹیر ٹوب سم کا وار دا درے سو روپے نہ داگا شیرو نہ بیا بدلی گی بیا بری غاڑے تو کی گی خدا کو عبداللہ ابن رواحو کنا اسی شاعر نو صحابیمو نہ دیو توی واللہ لقد جیتکم من عند احب الخلق الیا زا اغا چارا لے گلے ما چی زما دیر خوخ دے پٹول دنیا کے دا سے خوخ دما سوکن سوکنا دے پیغمبر علیہ السلام ولا انتم ابغض الی من القردۃ والخنازیر او تاسو زمار شادوگانو د خنزیرانو نه زیات بدی شه نو زمار پیغمبر سره مینا او استاد سره د بغض تقاضا د دی کی چې زبه انصاف له نور زور ور کوما زکه انصاف هغه شه دی چې په دې سره قامت السماوات والارض اسمانونو او زمکا هغه قائم دی ابن قیم یو ځای لیکلی دی رحم الله غالبا اعلان کې لیکلی دی چې دا بل ځای لیکلی خو زیات خیال نه پدې لري چې یو قاضی او انصاف سره فیصله کړی دی لري خو چې ته یو ځلې یو تن ته دا غوږ ډیر رانیز دی کړی دی سوځي وی چې هغه کله مړ شوی دی نو رستو الله دا ډیر انصاف د وجه نه دا ټول بدن محفوظ ساتل دی خو دې غوږ کې لخرپو لیکن لکار ولا کړو ځکه چې دا غوږ غلط استعمال کړو د انصاف د پاره خبره نه اوري دلې وو زجرونه شروع کیږي منافقانو لا یا ایو الذین آمنوا آمنوا بالله ورسوله مؤمنانو آمنو باللہ و رسولی یقین ساتے پا اللہ و دا اللہ پا رسولو سمانا دا آمنو آمنو مداومت اختیار کے پا ایمان باندے تفسیر جلالین ایمان قدر کشتا خو پا ایمان کلکشا کپا جب دی ایمان دے نو آمنو پا زر سر ایمان روڑا ازر کے دن دا ایمان وردن نکا معلوم ادا شوا چھ مومن با داوم مومن توی چھو گر ایمان دے خپل کلک کا سوک پا گدا ہوئی چھ یہ دا تبلیغیانو دا دے مومنانو مسلمانانو نسا غواری لڑی شی چھتا کافرانو پیرنگیانو تر تبلیغو کی یو خدا چھ غواری تیم دا چھ آمنو آمنو ادویم دا چھ پیرنگیانو تبا تبلیغ سوک کی آیا پیرنگی بوتا کی یا کنا مسلمان بوتا کی کاغوی چې مسلمان بہت کی وے تو مسلمان ہے کنا دا کار تو کلرشا کنا تب دے دے کنا ناستے کٹ کے منگنے پکی اور ڈڈے پڈڑے بوڑے روڑے اس کار بنا کے تبلیغان کو تال لال دا کار ال تم سی حضرت تال لال تلڑ شال تا کنا نو دا پکمشتا چې آمنو آمنو باللہ و رسولی مومن خپل ایمان دے کلکا مسلمان خپل اسلام دے کلکا اگر بس مسلمانی چاہ تر اسلام تعریف نہ ورزی اب سم مومنی چاہ ایمان پاکیقت نہ پوئے گی اب اس دکانداری چپل دکان و تم نہیں معلوم ول کتاب الذی و پائے کتاب نزل علی رسولی جنازل کڑے پخپل پیغمبر ول کتاب الذی و پائے کتاب نو باندھے انزل من قبل جنازل کڑے مخکر دے پیغمبر نام ومن یکفر باللہ و ملائکتی سوک چ کفر کی پال لاو داغ پا ملائکو پا کتابونو پا رسولانو پا رز داخرت فقد ضل ضلالا بعيدا ذكر اعتقادات لك ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا ان الذين امنوا ثم كفروا قسمنا شروع شدا پک مرتدین دی کل زیو کل راضی ایمان کے داخلی گو دے ایمان نزی سیاسی پارٹی تے جوڑا کڑے دا ان الذين امنوا یقینا کسان ایمان راوڑے دے ثم کفروا بے کفر کو ثم امنوا بے ایمان راوڑو ثم کفروا بے کفر کو دا سوک دے دا متلاعب بالدین دے دے دین پورے ٹھوکی کی دے دے علماء دا باس کی دا تا زندق وی لکی گی چدا سے کارو نکی دا دا توبہ قبلی گی ہو کنا نو علی رضی اللہ تعالیٰ نوی دا دا توبہ نقبلی گی دے با وجہ لکی گی لکا پا دے جہاد کم دا سے کلکی گی غٹ ظالم بھئی آخوا کافر بھئی چراوی نہیں سے نا بتا تا کریمی وی سبکو نبرتا وی قرآن آیتو نبرتا وی دا دین خبر آمنت باللہ برتا تو رہو ری تباریان چې چیرو د سره سره چلو کما چې بیا پرې دین بیا بتا سره جنگی کې د اسلام خلاف خبرې وکي دا چې قص د زندګی کوې لیکي علي سي خوې کرش ختمې کا لیکن اکثر آل علم وی چې توبه مقبوله ده خو علامه علوسی دا ویلي دي ک قرینه پدی چې پرشتیا توبه باسي پدریم در یا پدریم در خو پرې را او کا سه لوبي کی تدینه کرکټ جو کړې دي اسه لوبي کی پندوس ته ولي راولي نہ بے رہے نہ بات ختم کا سم ازدادو کفران بیا کلکشی دی پا کفر تر مرگا پورے مسلمانان کی گیڑونا لم یکن اللہ علی اغفر لہم سمرا ندے اللہ چی دیتا بس بخنو کی ولا لیادیم سبیلا او نبر سوی دی لار دخلا سنتا او ولا لیادیم سبیلا او نبخی دیتا لار دا جنت تفسیر قرطبی سبیلا طریقا للجنہ یو قسم خو مرتدین دی اس دویم قسم منافقان راغ للو بشر المنافقین بشر خو نہ دے یرا ورکوی خدا تحکم دے یہ توی استعارت تحکمیہ لکہ یوتن دا سر چی پیشو وینی اور اپ رفے پی راشی دون بزدل لے او غراشی تو توی امزری رازا دا زبردست امزری دے دور پورتا ٹھوکے کہہ کنا دا سوی چی بشر تفسیر مدارکو استعارت تحکمیہ را اللہ معلوسی بشر المنافقین زیر ورکا منافقان لا بے ان لہم عذابا علیما چھے دید پارا عذاب درناک دے پاخرت کے دا منافقان اوصاف نخی کم دی چھے منگے اوپے جنو اللذین یتخذون الکافرین دا کسان دی چھے نسی کافران اولیاء دوستان من دون المومنین بیر مومنانونا مومن سے رہنے لگی او کافر سر ڈر جاتا خبہترین صلح کی او روغ وسر دا دوستانے دا وسر یو وصف خدا دے پا دے بے پی جنینو آیا بتغونا عندهم العزام آیا دی لٹوی دا دی سر عزتو دا دی در مخیر پارا علت شو ولی دے کافر لرسوی دلے دے دیوی منگ خپل ملک عزت منکو چی دا پا فرنٹ لائن کے پاکستان شامل شی دتا خلق دے پاکستان تا دیر بد گوری عزت داغی سر دے چاہی والا دا عزت سرٹیفکیٹ ورکی زالتا زکا دا ما سرٹیفکیٹ تے روڑا ما کہ دا زبردست خلق دے دا ما نور سکار نیچتا خو لیکن دی دا پاکستان پا بارک دیر غلط خیالات لری چی دائے خیالات رزین نوزی نکا دا کی فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا یقیناً عزت و یقیناً غلبہ یقیناً قوت و اکی و اللہ لردی طول نبی علیہ السلام فرمائل ابن کثیر کے لئے دے روایت تے کہ یو کسو نہ پیڑے خپل یادی او اگر کافر دی او پاغی زان لے عزت طلب کی او فخر طلب کی نہ دے بے لسمی چور تبزی وقد نزل علیکم فی الکتاب درم وصفو او پتا کی سرا اللہ را لے گلے دے پتا سبان دے فی الکتاب پدی کتاب کی سورت انعام کے آیت شتا مضمون ادا سے ہونتا کہ دے ان اذا سمعتم آیات اللہ کل جتا سو اور آیات اللہ دا اللہ آیاتنا یا کل جتا سو خبر شے چی دا اللہ دا آیاتنا کفر کی دیشی پیو مجلس کے وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا او اغی پوری ٹوک کی دیشی فلا تقعدوا معهم جی سر مکے نے حتی یخوضوا فی حدیث غیرے تردے چے غی ورننوزی لگیا شی پنور نور خبرو کے بیر دینا دا مجالست یوسو سورتو ندی یو سورت دارے دا کافران سر ناستا دا غی پا کفر باندے تو خوشالے دا خو کفر دے ای مسلمانان وجنی تو ایچ خشو چو وجنی ہے دا خو کفر دے دویم ناستا خو کہت خو لیکن چی غلط خبر کی نو پاغ وقت کی جواب ورکے او غیتا پا بد نظر سر گوری داو لکو توی چی دا خدا سے خبر بدا ما مخی نکے نو کا بغیر دا ادھر نا اسی زی نا دا فسق دے درم دا چی ورزی دیل چی دنیاوی ضرورت تیرے نا دا مباح عمل لے سلورم دیل ورزی چی تو تا احکام اور اسے تبلیغ و توکے نا دا عبادت تے او پینزم کاسی ہو انسان بے اختیار دے چطر ایسار چو بیر دے نسکار نکی گی نپاغ وقت کے معذور دے خو حت تلوسہ بدے دا کوشش کی چی پا کم مجلس کے دا اللہ آیا تونو پوری ٹوکی کی گی ندے با داغی مجلس نرا پاسی کہ او تنوی وشمس و دحاہا او سمسے پک وخاہا دا آیت پوری ٹوکی دی داغ لطائف نوی چی ابن جوزی ذکر کردی دی پا لطائف علس کی آکے یا اوتن موسیٰ علیہ السلام پا کونٹے پوری ٹوکی کی مجلس نروزا فلا تقعدو معہم حتی یخوضو فی حدیث غیرے سو پوری جدخ پلا خبر بدل کرنا حدیث کے راضی من کان یومن باللہ والیوم الآخر کچا کی ایمانی نو فلا یجلس علی مائدت یدار علیہ الخمر فکم دسترخان چی شراب پراتی ناغ مجلس لدے خوالن دین اس کی شراب ہو اور دے بر اثر نہ زیوم نہ اغذے کے بیوم نہ تفسیر قرطبی دا آیت نہ دا مسئلہ ذکر و باسل دا چیو دا آیت دلالت کی پرے خبر باندے علا وجوب اجتناب اصحاب المعاصی چکل گناہگار خلق اگی دا گناہ کارون کی نہ تب تے ڈڑے تے چکل منکرات اگی کی آکا سوک تے ڈڑے تکی گی نا اور سرئی اور اگر کفر کار کی نوی رضا بالکفر کفر دے نبیاوی سوک چی پیو معصیت والا مجلس کے کیناستل او انکار پائی بانی نکی ندیو سر پا گناہ کے شریک دے پکار دی چی انکار پیو کی چی کل آگی خبر غلط کی کار غلط کی نبی واقعہ نقل کردے دا عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ سخلہ کے والا راوستل عمر ابن عبدالعزیز لات ویدا کسان دا سیو چی جی دی شراب سکلو ندیل علی صدا ورکڑی شی آکسان چرا لو عمر ابن عبدالعزیز نے تپوسو نہ کو لو نیو تن پبارک دا پتہ او لگے رے چلے دو خروج را دا خو ڈیر نیک سڑے رے او دے چرت دا کار نکی ناغلیم لگ تعذیر ورکو چلے تو غلط اکے تا آیت نہ دے اور دلے انکم ازم مثلہم تو ہم دا دی غنطا کے چک دا جواری نکے نیک سڑے جامیر اسپینی دی کا کار نکے اگر مجلس کے مکینے چا کم دے کے جوارے شروع دی دا سے غلا دا سے بلی اوکار ہو تا تفسیر خازن بیا آیت عام کړی دی وی د عبد الله ابن عباس په والا په دې آیت کې داخل شه هر یو بدعتی چې په دین کې بدعت شروع کړی دی کل مبتدع الى يوم القيامه تر قیامت پوری دای په مجالس کې به امن کړي انکم اذا مثلهم یقینا تاسو به په دغه وخت کې د دې غونټه کې په ګنا کې لا علت شه د نه لپاره نفس ګنا د دواړو لپاره یو شان دی اگر چې د خصوصیات او فرقشتا یو له ډیر او بل له لګو ان الله جامع المنافقین دا علت دې ډیر لپاره چې اذا مثلهم یقینا الله جمع کون کې منافقانو کافرانو لره په جهنم کې ټول لره درې او صاف د منافقانو ذکر شو سلورم وصف الذين يتربصون بكم دا کسان دي چې انتظار کوي پتا ته باندې د حوادث درات لو چې کله او کیسه مصیبت راځي چې موږ خوشاله شو فین کان لکم فتح من الله کده انتظار نو رسو استاد را پارا سره غټ ایدا الله تر اپنا قالو دی وای علم نکم ماکم ایم غتا سرنو په جهاد کې مونږ پکې عمره کې زمونږ غونډه مونډه برخره مجاهدین خو مونږ یو ته جهاد د پارا زبردست کارنامې مونږ کړې دي وین کان لل کافرین نصیبونو کر کافرانو د پارا سو برخره غلبی وی قالو دی ورته وای کافر لبی اورسی دا ډو پته نه لګي علم نستحوذ علیکم آیا نشو ضرور کې دی مونږ پتا سو الله مالوسی معنا دا ونمنعکم من المؤمنین آیا مونږ نو بچ کړی تاسو آیا مونږ نو بچ کړی تاسو د مؤمنانو نه تاسو خو مغلوب خلق وای خو د مؤمنانو نه مونږ تاسو بچ کړی یې نو دیوژن مونږ له سرا کا ور سره دا خبره ده مونږ له سرا کا فالله يحكم بينكم سمر اخروی الله با امر فیصله دې په من تاسو په منځ کې کوي پر د قیامت ولن يجعل الله ارجز الله نه ګرځي د پاره د کافر او مؤمنانو باندې سبیل اصلار د غلبه کچرته دلیل نه دلیل که خو به همیشه پړي او کنه چې تا حکومت وته کله کله ملو شنیبه ان المنافقین یخادعون الله وخادعهم فنزم وصف د منافقو دوکا ور کول څنګه دومره سي پارګه دي تیر شو یقینا نو منافقان تګی کی د الله سره ایمان یې ښکارا کړی د کلمې وی بسم الله الرحمن الرحیم کلمه وی او هو خادعهم الله دی لا سزا ور کون کړي د دې دوکو شپغم وصفو وإذا قاموا إلى الصلاة كلچدي پاسيگي مانزتا قامو کوسالا نو پاسيگي پرلماتي در شيخ الهند مانا دار رحمه الله قامو کوسالا هاري جي چورتوي پرلماتي کلچ مانزل پاسي نزلماتي زليماتي ناراستي يراؤون الناس وم وصفو رياكاري کي خون کي خلقتا ديک مانزلم چر تراغل دي کنن خلقتا با زان خی اس جمعات تراشی چطر دیر مو دا پاسا اوکو پاکی او سلور رکا تا وقت بایی یوازو پاکی اوکی چی خلقو دا پتاو لگی یراؤن الناس داختر مانزل اگا جدا لڑو کل کل داختر مانزل زی پرد منز خونو کی غراختر اگل زی نو پرد منز کیا پاکی اوازو کی دا سپونا لگ برابر که دا کوگ ندی دا سپو چگر ما تاو گوری دا سا جنازی لڑشی اللہ پا خلق سبرو که کسان ناروان دی چلکا خلق تفتو لگی دی پا کم راغل دی یراؤن الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا نیادوی اللہ لرم اگر دیر کم دیر کم یعنی د دو دا یادول تفسیر خازن دا اللہ را پار نبی که دا اللہ را پار وی دا خبر کولی نو دا لگ بمی ولوم دیر کڑیو نبی علیہ السلام فرمائل کنا منافق تو گو رمانزل نرازی دمازیگر وقت خصوصا رست رستو کیگی نچنور پر دوبیدوشی وقت رانیز دیشی حتی اذا کانت بین قرنی شیطان قام فنقر اربعن یو سلور تونگی ولگی دا سلور تونگی و تذکر ہوئے چی دا دو سجدی دا سیو کی لکا پیو بانی صاحب دا بانی نا وقت ترے کنا اسے خود دو سجدی دی حتی بوئے چی دا یو سجده را سلور رکات منزو کی سلور تنگی لکه دا کارغو اغا وخی او پا دیگه چه کم اللہ یاد اولی سنگ منز کولی اغا دینه کی یا ولا اذکرن اللہ اللہ قلیل مانا داره چه دا دی دا ذکر کل عدم واخلا دیل سو اللہ رب العزت پا زیرائی نور کی مزبزبینا بین ذالک دو پڑک دی پمیان زده که دا موحدو او د مشرک پر میان میانس کرے دا تذبذب دا پر حروف کیم راغے کنا دا د حروف تذبذب دا عقیدے پر تذبذب بانے دلالت کوي. حدیث کے راضی چې دا منافق چې دے کما سر الشات العائرہ بین الغنمین کلما اضاء لهم مشوا فيه واذا اظلم عليهم قاموا چې کله برېښنو شي فائدہ پکی دونه په منډه ورځي چې درک پکې نه لګي نه دی پکې بیا نه دی. مالک ابن دینار ډیر مخ کې ویلو ابو نعیم حلیۃ الاولیاء کې لیکي دویم جل کې قسم به خوړو چې کده دې منافقانو لکه پیدا شوې نه زمونږ د پاره بزمکه نیچ پای باندې روان شو دونه ډیر دي. او حسن بصری ډیر پوخا ویلو کده بصری نه منافقان لرشي نکی دیش مون پک ویریگو چھ چانوا تک دین بیا ڈیر کم دی مزبزبین بین ذالے. حافظ ابن کثیر یو روایت نقل کرده دے دا مومن او دا منافق مثال دا مومن دا منافق او دا کافر مثال یو سوچا کافر دے یو سوچا مومن دے یو بین بین دے اسی کرپان دے دے نا ڈوکی دے نا غوخا دے درے وار مثال ذکر کرده دے درے کسان دی بارو وطل نو بیا یو سین راغه ناغه یو پوری وزی ناغه یو خو پوری وطا او غبل ویر از پوری نوز پوری وزم نا دل تا بایما ناغه دی غاڑی تا پاتشو کافر آغ غاڑی تا لڑو او مسلمان مثلا دی غاڑی تا پاتشو او درم کس پکی وردن نشو بوتا نو چه دی میانس تا شو نا دی وطوی رکا دی خوارا دا نا دی خوارا منده کی نا بل وطوی آخو آوازو که دی خوارا دا نا خوار منده کلا دیخوا کلا آخوا کلا آخوا کلا دیخوا نو بوپا اوی لڑشی ختم شی طول عمر در تر مرگ پوری دا کار دے پتہ یا نی لگی مثال دے اڈکی او سڑی جی کنا نا چی دا پلین کوچ رج پتہ نی لگی چوز بھئی ہے کنا خو مخ کے ہو پلین کوچ برا رات لے نا باواز کو سوابیتا سوابیتا سوابیتا چا بولے دو روپے ور کرن دیخوا بے بل سی کو مردان تا مردان تا مردان تا داغا سوابیا مردان اس سرکار نو دغه پیسې سره کاری دغه منافق دی مزبذبین بین ذلک کلما اضاء لهم مشوا فيه واذا اظلم عليهم قاموا لا اله الا هو ولا اله الا هو ندی پورا د مسلمانانو طرف تره او ندی پورا د کافرانو طرف تره پوره پوره یوې غاړه ته ندی ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا اگر سوک چلے گمراہ کی ددر عینات دواجیم ہرگز بتونمو میرے در پارا سبیلا سلار دہ دایتو زدی عنادی سمیلار پچرت نرازی یا ایو اللذین آمنو بیے منکیر کافران دوستانے نئے مومنانو لا تتخذ الکافرین آمنی سے کافران دوستان بیر مومنانو نام سمرد موالاتو اتریدون آیتا سغوارے ان تجعلو للہ علیکم سلطان مبینا چھ اگردوے اللہ لرا پخپل زان سلطان مبینہ الزام خارا دلیل خارا رضی دوستے رو جنا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار سمر اخروی دا منافق دا پارا یقینا المنافقان پاگے لان دے طبقہ کے بئی دور طبقات تی پکے اگر کمزور ہے کہ وہ گنانگار مومنی مشرکان بئی عیسائیان بئی یہودیان بئی صابعین بئی مجوسیان بئی اور دا ٹولن لان دے خطرناک طبقہ کے با منافق چکم دے ناغ پروتی منگڑوں بے سپارا کیوں ویلو چی دا منافق کار دا کافر نا دیر زیاد خطرناک دے او دل تا تفسیر خازن کی دی چی دل سزا دا کافر نا زیاد ذکر کی چی کفر سرا سرا پدا کہ استہزاء بالاسلام شتا استہزاء بالمسلمین شتا دا مسلمانان و رازون ال ترسی او کافران سر یارانے دوستانی کی دا دیو جنے چی کم دے نا دے دا عام کافر نا دیر زیاد خطرناک دے دا منگ یا استادو مولانا منظور احمد چنوٹی رحم اللہ وفات شوئے دے قادیانانو خلاف بے مناظرے کو لے اغب اوے چھ زود دا ابو جہل کفر تا سلام کو کارا قرآن مخامخ شوئے دے کنا خدا عبداللہ ابن عبی پا دغلا پالیسی بانے لعنت لے گم لیکن منافقت خراب شیر خالص یوتن کافر شو راغے پخپل جامع کے راغے چکم اے جامع را ناغه دونه خطرناک نه ده خو چې جامې بدل کړي دا نه ارسو کې خو جامه نه پیژني سوک به و پیژني بهر رنگه کې خواهی جامه مې پوش من اندازې قدت را مې شناسم سوک بیو پی جنی ولیکن ٹولے نہ پی جنی. اگر بیاویل چی دا پاکستان وزیر خارجہ ہویو سر ظفر اللہ خان وطوی دا قادیانے ہو اوی دا قائد اعظم جنازہ وا اگر ویزا نکو ما ز قادیانیم دا دا جنازہ را سر نکوم نی بیاخم نرو سپا خبر خوکڑلا نو گویا دا منز منز کی چی دو پڑک چی وطوی مزبزب چی وطوی چی نر مسلمانانی نر کافرانی دغه دو پڑکو دا ډیر زیاد خطرناک رہے دیوی زرا پل کردار دا کوما دا مغرب اور مسلمانان پا میانس کے دا امریکی اور پاکستان پا میانس کے دا پل کردار نا دا کے مخی ہوئے انکو میں دم مثل ہوں لا تتخذ الکافرین اولیاء من دون المومنین دا منافق و پیدر کے لاسفری ولن تجر لهم نصیرا ارگز بطنمو میں لدر پارا نصیرا سوک مردگار اللہ الذین تابو مگر آکسان چی توبے و باسل دا منافقتنا دا دا منافقان دا توبے سلور شرطو ندی دا مولانو اگا مخی ترشیو دا منافق دا پارا توبہ الاغی براغ توبہ قبلی گی یو تابو دویم و اصلحو اس لئے رقبل عمل اکڑا وعتصمو باللہ مضبوط یہ انیو دا اللہ دین پالے توکلو کو دا کفار سر دوستی پری خودلا اوی چی کافران بمانٹن گی دا اللہ سر تعلق ساتم واخلصو دینم للہ او خالص کو دی اقبل دین دا پارا دا اللہ منافقت او ریاکاری ارچے پری خودو دا و اخلصو سرا اصل خبر دے منافقانو برابری گی اخلاص پا دی کنیچتا منافق دے اخلاص نا خلاص تے فولائک مع المومنین دا کسان با مع المومنین دا مومنان نئی من المومنین تفسیر قرطبی وصو پیوت اللہ والمومنین عجر نازیما دی صورت کی عجر نازیما عجر نازیما دیر راگے او زردہ چا اللہ با دے مومنان لپا آخرت کے دیر لو عجر ور کی ما یفعل اللہ بیعذابکم منافق لگی اری نوس والا ترغیب عمر کی کچر تا برابر شوی ایمان دے روڑو نو ٹھیک دا ما یفعل اللہ بعذابکم سکوی اللہ بعذابکم تاسو لپ عذاب در کولو ان شکرتم کتاسو حق امنے شکرتم دے شیخ الہند رحمت اللہ علیہ مانا ہوں کڑلا ان شکرتم کتاسو حق امنے و آمنتم او ایمان روڑو دے زرد اخلاصا و اخلصو دینہم للہ و آمنتم بہی ایمان اور اوڑو د زړه د اخلاصا نه الله تاسو له عذاب چې کوم دین نه درکې د زړه د اخلاصا دا چې منافقت هم پرې هودو. مشهور غیر مقلد دی هغه ډېره خبره کړې ده علامه وحید الزمان د حدیثو د دې لغاتو پر شرحه کې یو ځای لیکلی دی رکابی مذهب اور خوشامد باز ایسا شخص کسی کام کا نہیں کوئی اس پر بھروسہ نہیں کر سکتا. اگر کس چی رکی بے مذہب دے رکابی مذہب چی چتا خو خوراکون دی نال تگرزی سرکڑی میان تیکے گڑان دے خوخ دی رکابی مذہب وی مذہبی نشتا ولی نشتا وی رکی بے مذہب دے کنا رکابی مذہب اور خوشامد باز چی دا خوشامن دی رکی ایسا شخص کسی کام کا نہیں دا اس سڑے ندے کوئی اس پر بھروسہ نہیں کر سکتا سوک پدبان سو اعتماد نہیں شکولے. تفسیر قرطبی پا دے دے کلی کلی دے مکحول پا والا سرا دا کابلے ہو کلی والتا عربو تا علوی عالمو ابو داود کم دا آغا قوال ذکر کی گئی اربع من کن نفیه سلور سی زندہ سی دی چھ پچا کے پیدا شو کن لہو دا بلدر فیدے دا پا رہی و سلاس من کن نفیه کن علیه او درے خبر دا سی دی چھ پچا کے غر علی دا بلدر نقصان دا پا رہی سلور خبری کم دا در پیدی را پارا اول اشکرو شکرو دے آیت کے ذکر دے وال ایمان ایمان دے آیت کے ذکر دے ما یفعل اللہ بعذابکم اللہ بدل عذاب ندر کی کچر تصدی شکر ایمان طرف ترالے درہم سیز دعا